اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں وہ آپ کو مدینہ منورہ لے گئیں تاکہ رشتہ داروں سے عزیزوں سے ملاقات ہو سکے، اور وہاں سے ملاقات کے بعد جب واپس آ رہے تھے مکہ کے لیے تو مقام ابوا پر بیمار ہو گئیں، اور اتنی شدید بیمار ہوئیں کہ بی بی آمنہ کی وہی وفات ہو گئی۔ مقام ابوا جو ہے یہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے۔ اب حضور کا بچپن ہے، والد فوت ہو گئے ہیں، والدہ فوت ہو گئی ہے، اور عین جوانی میں والدہ بھی، والدہ کی عمر جب فوت ہوئی ہے تو 20 یا 22 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آپ کو دفن کیا، مقام ابوا میں قبر بنی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور ابھی آپ کا بچپن ہے یعنی 7-8 سال عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اس وقت کوئی نماز جنازہ یہ مسئلے نہیں تھے، شریعت ہی نہیں آئی، اسلام ہی نہیں آیا، دین ہی نہیں آیا، اور آپ کے والدین کو تو حضور پاک کی نبوت کا زمانہ بھی نہیں ملا، وہ تو پہلے فوت ہو گئے۔ تو اب عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے ابی طالب اپنے بیٹے کو منتخب کیا، اور اس سے کہا کہ ابو طالب دیکھو اب میں بوڑھا ہو گیا، میری 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ کو کبھی اکیلے نہ چھوڑنا، چونکہ آپ عبداللہ کے ماں جائے بھائی ہیں تو سب سے زیادہ حق کی کفالت آپ پر ہے۔ اس طرح حضور عبد المطلب کی کفالت کے بعد ابھی طالب کی کفالت میں آ گئے، اور عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ اللہ کا نظام تھا، پہلے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، پھر ماں کا سایہ اٹھا لیا، پھر دادے کا سایہ اٹھا لیا۔ اللہ چاہتے یہ تھے کہ محمد مصطفیٰ کا صرف میرے ساتھ تعلق ہو، اسی لیے بعض شاعر کہہ دیتی ہے نا کہ آپ کو بے سایہ کر دیا، یہ معنی نہیں کہ حضور کا سایہ مبارک نہیں تھا، یہ محبت میں شاعر کہہ دیتے ہیں، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں۔ اب آپ آہستہ آہستہ آہستہ جوان ہو رہے ہیں، اور جوں جوں آپ پر جوانی آ رہی ہے تو حسن اور نکھرتا جا رہا ہے، اسی زمانے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ قید رضی اللہ عنہا، یہ سیدہ محسنہ اسلام ہے، محسنہ محمد مصطفیٰ ہے، حضور کی ام الاولاد ہے، حضور کی ساری اولاد کی ماں سیدہ خدیجہ ہے، صرف ایک بیٹے ابراہیم ہیں جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے، ورنہ آپ کی اولاد جو ہے، آپ کی بیٹیاں جو ہیں، یعنی بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی فاطمہ ہے، سب آپ کے بطن سے ہیں، اور آپ کا ایک بیٹا عبداللہ ہے، وہ بھی آپ کے بطن سے ہے، اسی کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی امیر ترین خاندان سے تھی، اور امیر ترین خاتون تھی، بہت بڑی تجارت تھی، اس نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو مال دیتی ہوں تجارت کے لیے، میرے پیسوں سے مال لے جاتی ہیں شام کی طرف، وہاں بیچ دیتی ہیں، شام سے مال لاتی ہیں، حجاز میں بیچ دیتی ہیں، کبھی یمن لے جاتی ہیں، کبھی صنعا لے جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی تجارت میں دخل دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، اور نے کہا پیسے تو میں دوں گی نا، تو سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ، اس کا غلام تھا، اس کو بھی ساتھ بھیجا، پیسہ دیا، حضور نے مال خریدا، اور اس نے اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ یہ تجارت تو ایک بہانہ ہے، میں حضور کے احساس، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں، لہذا تم نے ہر ہر قدم پہ حضور کا معاملہ مطالعہ کرنا ہے۔ پاک لوگ جو رشتے کرتے ہیں وہ ایسے تحقیق سے کرتے ہیں۔ یہ تو اب ہمارے یہاں بدبختی آ گئی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، جی لو میرج ہو رہی ہے۔ اور اس لو میں اتنا لہو میں پڑ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھی جو لڑکی آج ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، خاندان سے غداری کر کے میرے عشق اور شہوت کے جنون میں میرے ساتھ آ رہی ہے، کل میرا ساتھ دے گی؟ تو خدیجہ تو ایک بہت بڑی خاتون تھی، اعلی قبیلے سے، قریش سے، سردار تھی اپنے قبیلے کی، اس نے کہا پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مال بیچا، پھر لمال لے آئے، حجاز میں بیچا، بہت بڑا نفع ہوا، چونکہ برکت تو ہونی تھی، حضور کے ہاتھ لگ گئے۔ اور میسرا سے خدیجہ نے ایک ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا جوان نہیں دیکھا ہے جو بلا ضرورت بات نہیں کرتے ہیں، کسی غیر محرم خاتون پہ نظر نہیں ڈالتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، خیانت نہیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں، دماغ میں بات آ گئی، انہوں نے اپنی سہیلی تھی ان کی نفیسہ بن منبہ، بنت منبہ، اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میری سہیلی ہو، میری بچپن کی سہیلی ہو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ تم یہ مسئلہ حل کرو۔ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا حضور پاک آپ کا نکاح قبول کریں گے، ان کی عمر 25 سال ہے اور آپ کی عمر 40 سال ہے، پہلے آپ کے 2 شوہر گزر چکے ہیں، یعنی آپ بیوہ بھی ہیں اور 40 سال عمر بھی ہے، اور عرب کی سرزمین میں تو 40 سال میں یعنی عورت گویا کہ پختہ ہو کے ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، گرم علاقے ہیں نا یہ، انہوں نے کہا تیرے ذمہ تو میں نے اسی لیے لگایا ہے نا کہ ایسے حالات پیدا کرو۔ تو بی بی آئی آپ کی خدمت میں، اس وقت اسلام ہی کوئی نہیں، پردہ ہی کوئی نہیں، ایک ادب تھا، ایک حیا تھا، وہ تو بچپن سے تھا، اور انبیاء جو ہیں ان میں تو اللہ کا پہرا ہوتا ہے نا، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں. یاد رکھو نبی معصوم ہوتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے. آدم نے بھی تو درخت چکھ لیا، نوح علیہ السلام نے بھی تو بیٹے کی بخشش مانگ لی، یونس علیہ السلام بھی تو بغیر اذن کے اپنا علاقہ اور قبیلہ چھوڑ کے چلے گئے. اس لیے بعض علماء اس دھوکے میں پڑ گئے بھی شاید چھوٹی غلطی تو ہو سکتی ہے، بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. اور بعض علماء اس مسئلے میں آ گئے کہ نبوت سے پہلے تو غلطی ہو سکتی ہے، نبوت کے بعد گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھو ہمارے اکابر علماء جن کو تم وہاں بھی کہتے ہو، کبھی نجدی کہتے ہو، کبھی دیوبندی کہتے ہو، ان سب کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کا نبی بڑے سے چھوٹے سے ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے، بعد میں بھی پاک ہوتا ہے. جہاں تک آدم علیہ السلام کی بات ہے، جب اللہ نے کہہ دیا آدم بھول گیا تو ہم کیوں کہیں گناہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نسی آدم، آدم بھول گیا. بھول تو سکتا ہے نبی، صاحب ہو سکتا ہے، ترک اولا ہو سکتا ہے، ترک افضل ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. یاد رکھو کچھ نہ کچھ ایک آدھا مسئلہ روز کا یاد کر لیا کرو تو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہے، ابھی ابتدائی جوانی کا زمانہ ہے. اور آپ بکریاں چلاتے تھے، اس میں ابھی طالب کی بکریاں بھی تھیں اور مکے والوں کی بکریاں بھی تھیں، یعنی آپ مزدوری لے کے بکریاں چلاتے تھے. اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں. پتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بکری جو ہے نا، یہ بڑا عجیب جانور ہے، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی پہاڑ پہ چڑھے گا، کبھی نیچے اترے گا. اپنے چلانے والے کو تھکا دے گا، بھگا بھگا کے تھکا دے گا. کبھی ضعیف ہوگی، کبھی کمزور ہوگی، کوئی بوڑھی ہوگی، کوئی جوان بکری ہوگی، کوئی شرارتی ہوگی، کوئی بچے چھوڑ کے ڈالے گی، تو ان سب کو چرواہا سنبھالتا ہے. اللہ اپنے نبیوں کی تربیت کر دیتے ہیں کہ میرے مدنی آپ نے پوری امت کو سنبھالنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں نا کہ ایک دن سرزمین حجاز کے ہم ایک وادی میں گزر رہے تھے، وہاں پیلو لگے ہوئے تھے. صحرا کا درخت ہوتا ہے نا، اس میں پیلو لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، تو ہم پیلو چننے لگے. حضور نے فرمایا کہ علیکم بالاسود، جو کالے رنگ کا پیلو ہونا وہ چننا. ہم نے کہا حضور آپ کو پتا ہے؟ فرمایا ہاں، یہاں تو میں نے بکریاں چرائی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، حضور نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آج قریش کے ایک بڑے آدمی کی شادی ہے، اور شادی پر ان کے رات کو بڑے انتظام ہوتے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، چراغاں ہوتے ہیں، اور پھر ان میں ان لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے جو شجرہ نصب کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو بھی بلایا جاتا ہے جو قصہ گو ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شادی دیکھوں کہ یہ حجاز کی اور قریش کی شادی کیسے ہوتی ہے. اگر صبح تم میری بکریاں لے جاؤ، چونکہ مجھے دیر ہو جائے گی، اور رات گزر جائے گی تو میں سو نہیں سکوں گا. اور نے کہا بالکل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں, آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا. تو حضور فرماتی ہیں کہ میں آ گیا اور شادی کا جہاں مقام تھا, وہ جو پنڈال تھا, وہ جو میدان تھا جہاں شادی کے اہتمام تھے, وہیں آ کے میں بیٹھ گیا. فرماتی ہیں وغلبنی النوم, مجھے نیند آ گئی اور میری نیند اس وقت کھلی جب سورج نکل آیا. دوسری رات حضور پھر تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے, پر میں وغیرہ پانی النوم. اسی سے محدثین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ چاہتے تھے کہ میرا مدنی ایسی غلط چیزیں ہی نہ دیکھے, اس لیے سلا دیا. اللہ کا پہرا ہے. تو جو اپنے پیغمبر کو شادی کی رسمیں نہیں دیکھنے دیتے وہ کبھی گناہ کرنے نہیں گئے. اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں, یاد رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بی بی نفیسہ پیغام لے کے آئی اور بڑے طریقے سے بات کی کہ یا رسول اللہ آپ کی جوانی ہے, آپ کو شادی کرنی چاہیے, اور ویسے بھی شریعت کا مسئلہ سمجھ لو. حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ اے نوجوانوں جو تم میں طاقت رکھتا ہو فوراً شادی کرو. شادی کرنے سے آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور فرمایا اگر طاقت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو فلیصم روزے زیادہ رکھے کرو. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ, پھر روزہ تمہاری ڈھال بن جائے گا, اس سے قوات شعبانیہ دب جائیں گی, قوات ملکیہ ابھر آئیں گی. بی بی نفیسہ نے کہا کہ لِمَاذَا لَا يَتَزَوَّجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی میرے پاس تو گھر نہیں ہے, میرا باپ فوت ہو گیا, ماں فوت ہو گئی, دادا فوت ہو گیا, میں ابھی طالب کی کفالت کے اندر ہوں اور میرے پاس کوئی جائیداد نہیں, کوئی ذریعہ نہیں ہے, میں کیسے شادی کروں؟ اور پھر مجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو بی بی نفیسہ نے کہا حل ترغب فی زواج خدیجہ تا یا رسول اللہ, کیا آپ بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو, جو مکے کی سب سے امیر عورت ہے اس کا نام لے رہی ہو, وہ میرے ساتھ کیسے شادی کرے گی؟ اس نے کہا یا محمد اسی نے مجھے بھیجا ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا سے پوچھوں گا. تم پوچھتے ہو اپنے باپ چاچا سے؟ ہم نے تو مسئلہ یاد رکھے ہوتے ہیں جی, اگر لڑکی لڑکا آپس میں ایجاب قبول کر لیں وہ جناب نکاح نہیں ہوتا. حضور کی حدیث مبارک ہے لا نکاح الا بولی, جب تک ولی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. وہ تو ایک مسئلہ ہے فقہا کا کہ اگر کسی نے کر لیا تو کیا اس پہ حد زنا جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فقہان بھی کہتی حد تو نہیں ہوگی لیکن اس نے گناہ کیا ہے. باقی اما کہتے ہیں کہ نہیں, اس نے گناہ کیا ہے, زنا کیا ہے, حد جاری ہوگی, نکاح ہے ہی نہیں. آمنہ کے لال رحمت دو عالم, درویش شریف بالکل نہیں پڑھنا, بالکل نہ نہ بالکل, کیا فائدہ بھائی؟ کیا یہاں وہاں بھی رہتے ہیں نا, آپ کو منع کیا ہوگا نا درویشی پڑھنے سے. یہاں درود پڑھتے نہیں, اپنے ملک میں جا کے کہتے ہیں جی وہاں تو درود پڑھنے ہی نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب دے. پہلے تمہیں شاید کسی نے مسئلہ نہ بتلایا ہو, تمہارے نزدیک اگر نماز میں غلطی سے درود شریف رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے, لیکن جن کو تم وہابی کہتے ہو وہ کہتے ہیں نماز میں درود رہ جائے نماز نہیں ہوتی, ساری نماز دوبارہ پڑھیں. حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چاچا سے ابھی طالب سے پوچھوں گا. حضور تشریف لے اور کہا کہ یا امی میرے چاچا خدیجہ نے مجھے پیغام دیا, اس نے کہا بیٹا اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی ہوگی کہ تمہاری بیوی خدیجہ بن جائے. اور اللہ کی شان دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا نکاح بی بی خدیجہ جو بیوہ ہے اس سے کرایا تاکہ حضور کی امت کو سبق ملے کہ بیوہ سے نکاح کرنا سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور یہ بھی بدلا دیا کہ عمر کا فرق جو ہے اگر دونوں راضی ہیں اور حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا, ورنہ بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے اور حضور کی عمر 25 سال ہے. اور اس نکاح کے لیے خطبہ پڑھنے والے ابھی طالب ہیں, یعنی زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام نہیں آیا, اس وقت بھی نکاح ہوتا تھا, باقاعدہ خطبہ پڑھا جاتا تھا, باقاعدہ گواہ ہوتے تھے, باقاعدہ حق المہر ہوتی تھی. اسی لیے حضور کی دو بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ کافروں سے ہوئے ہیں, اور اس وقت کافر سے بھی نکاح جائز تھا. جب سیدہ خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو گیا تو اللہ نے آپ کے لیے دنیاوی آرام اور آسائش اور مال اور دولت کا دروازہ کھول دیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر میں اداس بیٹھے ہیں. بی بی خدیجہ نے پوچھا ما حزنک یا رسول اللہ, آپ کو کس چیز نے غم میں ڈال دیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں غریب مکے کے غریبوں کو دیکھتا ہوں, غلاموں کو دیکھتا ہوں, یتیموں کو دیکھتا ہوں, بیواؤں کو دیکھتا ہوں, بے سہارا لوگوں کو دیکھتا ہوں اور میرے پاس مال نہیں ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. سیدہ نے فرمایا اچھا آپ اطمینان کریں, فدعت ابا بکر, انہوں نے حضرت ابو بکر کو بھی بلایا. حضرت ابو بکر جو ہے اسلام لانے سے پہلے ساتھی ہے محمد مصطفیٰ کا, ایک بات یاد رکھو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے ذہین عورتیں جو تھیں ان میں ایک سیدہ خدیجہ ہے. اور ان میں ایک بنت شعیب ہے, اور ان میں ایک بی بی ام کلثوم اخت موسیٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ خدیجہ اس لیے سمجھدار ہے, ذہین ہے کہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی ہے لیکن حضور کی جبین میں جو نور چمکتا تھا وہ خدیجہ پہچان گئی, اس لیے تو شادی کی. اور حضرت شعیب کی بیٹی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس نے بھی ابا کو مشورہ دیا کہ یا میرے والد یہ بڑا قوی بھی ہے, امین بھی ہے, اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں. تو باپ اشارہ سمجھ گئے تو انہوں نے بھی نکاح کر لیا, وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے سمجھ گئی کہ یہ آنے والا کوئی شان والا بندہ ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رجال میں اللہ نے جو مقام ابو بکر کو دیا تھا اللہ کے نبی کے بعد وہ کسی کو نہیں ملا, کہ ابھی حضور کا بچپن ہے, جوانی ہے, لیکن ابو بکر پہچان گئے کہ اس پہچانی میں کوئی اور نور چمکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے میرے پاک نبی نے بچپن میں بھی جوانی میں بھی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، غیر اللہ کو نہیں پکارا، غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں مانی، ابو بکر نے بھی کبھی زمانے جاہلیت میں بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ایک دفعہ حضور گم ہو گئے تھے، بنو سعد سے آتے ہوئے گم ہو گئے راستے میں، تو بابی ابھی بھی حلیمہ اور ان کا خامد اور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں سب پریشان، اینا محمدن اینا محمدن، اللہ اکبر. آپ کی جو بہن تھی نا شیما، رضائی بہن تھی، پتا ہے وہ اس زمانے میں حضور کو جو لوری دیتی تھی تو کیا کہتی تھی، یا ربنا اب کے لنا محمد، یا رب میرے بھائی محمد کو سلام بھی نصیب فرما. اور اس دور میں پہنچا کہ میں ان کی جوانی دیکھوں، ان کا جمال دیکھوں، ان کا جلال دیکھوں، ان کا کمال دیکھوں. اور اس وقت وہ لوری دیتی تھی کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دینا. تمہاری مائیں لوریاں دیتی ہیں؟ مائیں لوریاں کہاں دیتی ہیں، مائیں تو بچوں کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، ان کے فکر خراب ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مائیں ہیں، ظالم عورتیں ہیں. بہرحال آج کی عورت کو شریعت کی نظر میں آپ عورت نہیں کہہ سکتے. عورت کا معنی چھپانے والی چیز، تو جو عوریہ ہو جائے وہ عورت کہاں رہی؟ دیکھو نا مرد کا عورت کیا ہے، سرنا سے گھٹنے کی ہڈی تک یہ عورت ہے، یعنی اس جگہ سے یہاں تک اگر ذرا سی بھی جگہ خالی ہو، ننگی ہو، تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ عورت کھلی ہوئی ہے. اور عورت کے لیے سر کے بالوں سے پاؤں تک عورت ہے، اور جو سر سے بھی لے کے پاؤں تک ننگی پھر رہی ہے، اوریاں پھر رہی ہے، باریک لباس میں بدن نظر آ رہا ہے، اور عمرے اور طواف کر رہی ہے، وہ خوش ہو رہی ہے، میں ثواب کما رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کے منبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورتوں پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے. اور کم از کم حج کے دن میں تو میری بیٹیاں کچھ حیا کر لو، کوئی اچھے کپڑے پہن لو، اچھا پردہ لے لو، اچھا حجاب لے لو، کچھ تو لحاظ کر لو نا. تو حضور گم ہو گئے. اب جناب بی بی شیمہ رو رہی ہے، انیسہ رو رہی ہے، رضائی بھائی عبداللہ رو رہا ہے، اور آپ کا رضائی باپ جو ہے حارث بن عبد العزہ رو رہا ہے، بی بی حلیمہ سرگردان ہو کے پھر رہی ہے. ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس نے پہچان لیا، انہوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور کو مو گئے، محمد مصطفیٰ کو مو گئے. اس نے کہا دیکھو یہ سامنے آستان ہے، یہ عزہ جو ہے نا، عزہ خدا جو ہے اس کا یہ آستان ہے، وہاں چلی جاؤ اور وہاں جو عزہ کے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں اس دیوتا کے سامنے جا کے دعا کرو تمہارا بیٹا مل جائے گا. مختلف بت بنائے ہوئے تھے نا، حبل تھا، لات تھا، منات تھا، عزہ تھا. مکے اور طائف کے درمیان میں عزہ تھا، بی بی حلیمہ بیچاری پریشان تھی، وہ دوڑتی ہوئی وہاں گئی، وہاں جو راہب بیٹھا تھا اس نے کہا کہ قبلہ ابنی، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے. کہ اس نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا محمد ابن عبداللہ. تو انہوں نے کہا دیکھو اپنے خدا سے کہو. اس نے کہا جاؤ جاؤ بی بی اپنا کام کرو، یہ تو ہمیں اور ہمارے خداؤں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ہم کیوں دعا کریں؟ تو آپ نے اپنی زندگی میں بچپن میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. اب ابو بکر صدیق بھی آ گئے، بی بی خدیجہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، سیدنا صدیق فرماتے ہیں اتنا درہم اتنا دینار اتنا دولت لے کے آئیں کہ ہمارے درمیان میں ڈھیر کر دی گئیں ڈھیر کر دی گئیں, حتیٰ کہ حضور کے اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. اور اس کے بعد نے کہا ابو بکر تم گواہ ہو, مالی مال گیا محمد, میرا مال تمہارا ہے, جہاں مرضی آئے خرچ کرو. اسی لیے حضور پاک کبھی بھی بی خدیجہ کی وفاؤں کو نہیں بھولے. ایک دن بی بی عائشہ غیرت میں آ گئیں, کہنے لگی یا رسول اللہ ہر وقت خدیجہ خدیجہ خدیجہ, ہاکذا قالت خدیجہ وہاکذا فعلت خدیجہ, اور کوئی گھر میں ہدیہ آتا ہے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو. کیا ہے, ایک بوڑھی عورت تھی قریش کی. حضور غصے میں آ گیا, فرمایا عائشہ تم لوگ اس وقت میرے گھر میں آئے ہو جب محمد کے دین کا چاند چڑھ چکا تھا, اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا ہے جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا. اور اسی زمانے میں قریش نے اس کعبے کی عمارت کی بنیاد رکھی. یہ بھی میرے مدنی کی شان ہے کہ آپ اس عمارت کو بنانے میں بھی شریک ہوئے ہیں. حضور پاک نے بھی کعبے کے پتھر اٹھائے ہیں. اور جب کعبۃ اللہ بن گیا, تعمیر ہو گئی, لیکن قریش نے وعدہ کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا, اسی لیے کعبہ چھوٹا کر دیا. حتیم کی طرف سات ہاتھ جگہ جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. جو آدمی چاہتا ہو میں کعبے میں نماز پڑھوں, حتیم میں جا کے نماز پڑھ لے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ جو مسجدیں حرام کے پیسے سے بنائی جائیں ان میں نماز ناجائز ہے, جو مسجدیں لوگوں کی زمین پہ غصباً بنائی جائیں ان میں نماز ناجائز ہے, اور جو مسجدیں بینک یا انشورنس کمپنیاں سود کے پیسے سے بناتی ہیں ان میں بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے. اب حجر اسود کے جب لگانے کا وقت آیا تو قریش کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا. سارے سردار لڑنے پہ تیار ہو گئے, حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے خون کے اندر ہاتھ ڈال کے وعدے کیے کہ بھی ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے خدا کے دروازے کعبے کی دیوار میں. آخر ان میں سے ایک آدمی نے عمر نے ان کو کہا بھی لڑتے کیوں ہو, ولید نے کہا بھی کیوں لڑتے ہو, یہ لڑے کی بات ہے, اللہ کا گھر بنایا, اب انجام یہ ہے کہ ہم لڑے. انہوں نے کہا پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھو سارے حرم کے دروازے بند کر دو, ایک دروازہ کھلا رکھو, اور صبح کے وقت جو آدمی اس دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر لے سارے قبول کر لو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, سارے بیٹھ گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے محمد الرسول اللہ. اللہ کے گھر کا فیصلہ پھر نبی ہی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھگڑا ہے. فرمایا کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور فرمایا حجر اسود کو چادر میں رکھ دو, اور فرمایا سارے سرداروں چادر کو پکڑ لو, ہر کوئی کناروں سے پکڑ لے, سب کا حصہ ہو جائے حجر اسود لگانے میں. اور جب کعبے کی دیوار کے قریب آئے تو پھر میں اب تم ٹھہر جاؤ, اللہ کے کعبے میں لگانا جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کا کام. حاجی وہ کتنے خوش نصیب ہو, زمزم وہ پیتے ہو جس میں لعاب ہے محمد مصطفیٰ, اور حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہو جہاں خود حضور نے ہاتھوں سے لگایا ہے اور بوسہ بھی دیا ہے. اور صرف بوسہ نہیں دیا، آپ نے رخسار بھی لگایا ہے، بایاں رخسار بھی لگایا ہے، پیشانی بھی لگائی ہے۔ حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، حضور کے آنسو سے داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی، فرمایا یا عمر ہاں ہونا تو اس کو بدبو، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور یہ وہی اجر عصمت ہے جس کے بوسے سے پہلے حضرت عمر نے بھی کہا، ابو بکر نے بھی کہا، اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی کہا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ یا ایھا الحجر، آپ نے فرمایا اے پتھر، تم ایک پتھر ہو، تمہارے ہاتھ میں کسی کا نفع نقصان نہیں ہے، اور فرمایا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا اگر مجھے میرا اللہ بوسے کا حکم نہ دیتے۔ تو یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، حضرت آدم لائے ہیں، فرشتوں نے مشایعت کی ہے، ہر نبی نے جب دباؤ کیا تو بوسہ دیا ہے، اور سب سے آخری نبی میرا مدنی محمد مصطفیٰ جس نے بوسہ دیا۔ اسی لیے حضرت عمر نے بھی آ کے کہا تھا لا یا ایھا الحجر، فرمایا خبردار اے پتھر، انک لا تنفع ولا تضر، تم نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ کہتے عمر واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہیں بوسہ نہ دیتا اگر تمہیں ماں قبل کا رسول اللہ، اگر تمہیں حضور نے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مدنی تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں۔ آمنہ کے لال امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، مکے والوں کے فیصلے کرنے والے بھی ہیں، اب آپ کی ولادت بھی ہوئی، جوانی بھی ہوئی، اب اس کے بعد دور نبوت و بعثت کا شروع ہونے والا ہے، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ آپ اتنے دیر میں درود شریف پڑھ لیا کرو، اور ایک میں عرض کر دوں کہ جب درود شریف پڑھو نا تو پورے غور سے اللہم، کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہم مانا یا اللہ، یاد کر دو اللہم کا کیا مانا، صلی علی محمد وعلی آل محمد، شوق سے ایک ایک لفظ پہ غور ہو، یعنی کہ لفظ لفظ لفظ لفظ لفظ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ بیٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی فائدہ، نماز نہ پڑھو تو بہتر۔ ایک ایک لفظ پہ غور ہو پھر کبھی خیالات نہیں بھٹکیں گے۔ سبحان ربی الاعلی، میرا مولا تیرے علو کی بلندی کی عظمت کی کوئی حد نہیں، اور میری ذلت اور پستی کی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم، تو اس لیے جب بھی درود پڑھو میرے مدنی پہ پوری توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ درود پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی حضور کی محبت بھی اور زیارت بھی نصیب فرمائے. آمین. حرم کی نیکی لاکھ ہے, بیت اللہ شریف نہیں پوری مسجد الحرام میں نیکی ایک کا لاکھ ہے, اور مسجد الحرام سے مراد پورا مکہ ہے. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. تو مشرکوں کو کہاں روکیں گے, ہم حد حرم پہ روکیں گے. تو سارا حرم مسجد الحرام ہے, سارا مکہ مسجد الحرام ہے, مکے کا شہر مسجد الحرام ہے, منا حرم ہے مسجد الحرام ہے, مزدلفہ حرم ہے مسجد الحرام ہے, یہ سارے میں ایک کا لاکھ ملتا ہے. کہتے جی کہ دوران طواف میں عورتوں کے اختلاط سے نہیں بچ سکتے ہیں, طواف نہ کرو, نہیں بچ سکتے ہو. اب تو اوپر بھی طواف ہے, نیچے بھی طواف ہے, چھت پر بھی طواف ہے, کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ نیت خراب ہوگی. نظر قدم پر رکھو, لاحول پڑھتے رہو, دل میں برا خیال اور ارادہ نہ ہو, اللہ معاف کرے گا. نمازی کی آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. کہتے ہیں جی کہ فینسی پرندے جو پالتے ہیں نہیں پالنے چاہیے. آپ زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. جو لوگ مکے میں مقیم ہیں ان کا حج افراد ہوگا, صرف حج, عمرہ نہ کریں. غیر مسلم کو آب زمزم دے سکتے ہیں, بالکل. ابو جہل نہیں پیتا تھا, تو اگر آج کا ہندو پی لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ دو طرف جنابے کا سلام بھی حدیث میں ثابت ہے, اور ایک طرف بھی ثابت ہے. جھگڑوں میں کیوں پڑتے ہو؟ تاریخی طور پہ آدمی نے طلاق لکھ دی ہے, اور اسی وقت تحریر تو مکمل ہو گئی ہے, پھر پچھتا رہے ہیں. میرا بھائی, طلاق لکھنے سے بھی ہو جاتی ہے, کہنے سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ دار الافتاء جو ہے یہاں پر مفتی سے رجوع کریں. ایک آدمی کے پاس دو ایکڑ زمین ہے, اولاد بھی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بیچ کے حج کرے, اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے. آپ نے حج تمتع کا عمرہ کر لیا ہے, مدینہ منورہ جائیں گے, واپسی پہ پھر عمرے کا احرام باندھ کے بالکل آئے, احرام عمرہ کر کے کھول لیں, آٹھ دن حجا کو پھر حج کا احرام باندھیں. اگر آدمی نے اپنا حج نہیں کیا تو والدین کا نہ کرے, پہلے اپنا حج کرے. میرا بھائی, جو اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے تو نماز نہ پڑھا کرو. اہل حدیث حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, وہ اہل بدعت تو نہیں ہے نا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے, ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں. ائمہ بھی تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں, یہ تو تھوڑا سا درمیان میں ایک الجھاؤ ہے, ورنہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. کہتا ہے جی قرآن میں اللہ کی توحید کے بجائے جمع کا صیغہ کیوں آتا ہے؟ خلقنا, جعلنا, انا, نحن, انزلنا, یہ جمع تعظیم کے لیے ہوتی ہے. جیسے دنیا کے بادشاہ یہ نہیں کہتے میں نے کہا, کہتے ہم نے حکم دیا ہے, یہ جمع تعظیمی ہے. اور تو تسبیح پر دوسری سو عورتوں کو بٹھا کے تسبیح، یہ کوئی حکم نہیں ہے، خود پڑھو، کرائے پہ نہ پڑھواؤ. مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ ابھی مر جاؤں گا، تو اچھی بات ہے، موت کا ڈر ہونا چاہیے، اس میں کیا خوف کی بات ہے، ہر آدمی کو ڈر ہونا چاہیے. آنکھوں کے سامنے خوفناک شکلیں نظر آتی ہیں، کچھ نہیں ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، یہ جھوٹے خیالات ہیں، ختم ہو جائیں گے. عزیزیہ میں میں نے بتایا نا، سارے مکے میں ایک کلاک ہے، اگر مقتدی امام کے پیچھے حنفی ہے فاتحہ نہ پڑھے، شافی ہے پڑھا کرے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لڑائی تو جاہل لڑتے ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ہے، ایک روایت میں 50000 ہے، وہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت 1000 ہے. اگر عورتوں نے مدینے کی میقات سے احرام باندھا، نفل بھی پڑھے، تلبیہ بھی پڑھ لیا، عمرے کی نیت نہیں کی تھی، احرام کس چیز کا باندھا تھا؟ تمہاری زیارت کے لیے باندھ رہی تھی، یہ نیت تو تھی نا، تلبیہ بھی پڑھ رہی ہے، نفل بھی پڑھ رہی ہے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت کو سینگ ہوتے ہیں. داڑھی مڈانے والوں کے بارے میں فقہا رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو امام نہ بنایا جائے، چونکہ داڑھی بار بار مڈانے سے آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کے فاسق ہو جاتا ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. میری والدہ پردے میں بازار جاتی ہیں، مجبوری ہو جا سکتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ سودا خریدنے ماں جاتی ہے، تمہیں نہیں لحاظ آتا کہ تم جا کے لے آؤ؟ اگر احرام میں بھول کے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے ہیں، دو چار ریال صدقہ کر دو. عمرے کرتے ہوئے کندھا نہیں نکالا، کوئی بات نہیں ہے. ہم نے دو رکعت نفل پڑھے، نیت کی، بعد میں تلبیہ پڑھا، پھر دو رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں، 100 رکعت بھی پڑھو. حتیم کا سارا حصہ نہیں، کعبے کی دیوار سے 7 ہاتھ جو ہیں یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. حج تمتع والا دوسرا عمرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. میں نے جازان سے حج کی نیت سے آیا ہوں، عمرہ نہیں کیا، تو آپ میں دم پڑ گئی، آپ حج کے بعد عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی دیں. میرا خروج ہو گیا ہے، میں نے 11 دن حج کو جانا ہے، آپ مجبور ہیں، تو آپ 2 دن کی کنکری کا وکیل بنا دیں. ہم 4 مہینے پہلے کام کی نیت سے مکہ شریف آئے تھے، عمرہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آپ نیت ہی کام کی تھی، ہم عمرے کی تو تھی ہی نہیں نا آپ کی نیت. اگر طواف کے 5 چکر لگا لیے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پوری کرو، چکر بعد میں پورے کرو. میرے والد آئے تھے، اور حج کر لیا انہوں نے، مدینے گئے، بیمار ہو گئے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا، فوت ہو گئے، کوئی جرمانہ نہیں، بیمار تھے، معذور تھے. وہ بہرحال رمضان میں عمرہ کیا ہے، باتھ روم میں غلطی سے لکوڈ جو تھا وہ ہاتھ پہ گرا، دھو ڈالا، کوئی جرمانہ نہیں، طواف کرتے رہو، جتنی دیر عمرہ کرو اتنی دیر طواف کرو، تو طواف افضل ہے. حتیم کے اندر بہت رش ہے، عورتیں اور مرد مل جاتے ہیں، نہ ملو الگ نماز پڑھو، باہر پڑھو، ضروری ہے کہ عورتوں کے ساتھ مل کے پڑھنی ہے. اگر آپ اپنی بہن کا حج فرض نہیں ہے لیکن آپ اس کو حج کروا رہے ہیں، تو پہلے اپنا حج کریں پھر والدہ کی نیت کریں. ہمارے یہاں آج کل جنازہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، بہرحال ہم نے تو آج تک نہیں سنا، نہ مکے میں نہ مدینے میں نہ کہیں پڑھا ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، جنازہ تو ہو جاتا ہے، اونچا پڑھو یا ایسا پڑھو. کہتے جی کہ یہاں جو مرغیاں ملتی ہیں میرا بھائی، جو باہر کی ہیں ان پر کوئی اعتبار نہیں، اگر اس ملک کی ذبیحہ ہے تو وہ حلال ہے. آپ پوچھ لیا کریں نا کہ مرغی باہر کی ہے یا یہاں کی ہے. ویسے انشاءاللہ ہوٹل والے بتائیں گے نہیں، ان کو گھاٹا پڑتا ہے نا بھائی، کیونکہ باہر کا گوشت ان کو 8 ریال کلو ملتا ہے اور مقامی ملتا ہے 40 ریال کلو، تو وہ کہاں 40 ریال والا گوشت پکا کے تمہیں کھلائیں گے. احتیاط کرو. چند دن حج کے یار گزر جائیں گے، بہت زیادہ شوق ہو خود مرغی خرید کے ذبح کر لو، خود بکرا خرید کے جا کے ذبح کرو، سارے دوست پکاؤ کھاؤ مزے سے. خواب کا مجھے نہیں پتہ لگتا. مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے. میری پسلی میں فریکچر ہو گیا ہے، اب میں مدینہ سے واپسی میں عمرہ نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں. احرام کی حالت میں مجبوری ہو تو چہرے پر ماسک لگا سکتے ہیں. اگر میدان عرفات میں ہم 9 تاریخ کو صبح کی نماز سے بھی پہلے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. ایک شادی شدہ شخص جو ہے بدکاری میں مبتلا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. زمزم سے وضو بھی کیا جائے تو جائز ہے نا، حضور نے اور صحابہ نے بھی وضو کیا ہے. حضور نے لعاب ابو بکر کے قدموں میں نہیں لگایا ہے. ایسے مسئلے گھڑتے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو بس. میرے بیٹے نے آپ کو سلام کہا ہے، ان کی بہت بڑی مہربانی، جزاک اللہ. بدعتی مسجد جو اہل بدعت ہیں، میلاد کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن کھڑے ہو کے صلاۃ، سب بدعت ہیں، وہ اہل بدعت ہیں. سر پہ یا داڑھی پہ خضاب لگانا جائز ہے، کالا نہ ہو. آپ کا 17 دن قیام ہے تو نماز پوری پڑھیں گے. کم از کم داڑھی ایک مشت کے برابر ہو. طواف اپنے لیے کرو، دوسرے کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو اجر دیں گے. انڈیا سے آیا، مدینہ شریف سے مکہ آیا، 18 سے مقیم ہو گیا، واپسی اگلے مہینے ہوگی، تو آپ نماز پوری پڑھیں گے. کرنسی میں قرضہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر سعودی ریال کے بدلے پاکستانی روپے دیتے ہیں وہ جائز ہے جو آج کا ریٹ ہو؟ جرابوں میں مسا کرنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی اس پر ہے جو موٹی ہوں یا موزہ ہو، لیکن بعض علماء اہل حدیث مطلق جراب پر بھی مسا کرتے ہیں، لیکن اکثر ائمہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں سخی نہیں موٹی ہوں یا منعل ہوں یا موزے ہوں. اور ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں حضور کے زمانے میں جراب کون سی ہوتی تھی؟ عید سے ایک مہینہ پہلے اگر کوئی فوت ہو جائے گھر والے عید نہیں مناتے، یہ تو غلط بات ہے. تین دن سے زیادہ تو سوگ ہوتا ہی نہیں، صرف عورت پہ ہوتا ہے کہ خاوند کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت میں رہے، ورنہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو صرف 3 دن ہوتا ہے. حضور نے جبریل سے پوچھا کہ تم مجھ سے بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ اللہ کے بندے، یہ کتنا جاہلیت کا سوال ہے. جبریل تو آدم کے وقت بھی موجود تھا، حضور تو پیدا ہی نہیں ہوئے. جبریل تو ہر پیغمبر پہ وحی لاتا رہا، ابھی حضور تو آئے بھی نہیں دنیا میں، یہ کیا مطلب بڑے چھوٹے کا؟ ویسے حضور کی شان بڑی ہے، جبریل تو خادم ہے حضور کا. مدینہ منورہ جاتے ہوئے افضل یہ ہے کہ جھگڑے سے بچے، مسجد کی نیت کر لیں، تو روضہ مبارک بھی تو مسجد میں ہے، اور اگر حضور کی وہاں موجودگی نہ ہوتی تو کون جاتا مدینے؟ کعبہ شریف کو کون سا عطر لگا ہوا ہے؟ اللہ عالم، ہر آدمی آگے اپنی خوشی سے لگاتا ہے، کوئی ایک عطر تھوڑا ہے. عمرے میں طواف کرنے کے بعد صفا مروہ بھول گیا، بال کٹوا دیے، ایک بکری دم پڑ گئی، آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولو گے. کیا کہ مجھ سے حج بدل کے پیسے لے؟ سوچ لینا نام کتنے ہیں. اشهد ان لا اله الا الله.